piszę te słowa, bo mam coś do powiedzenia. Do widzenia, w moim życiu ciebie nie ma. Do zobaczenia kiedyś, lecz nie w tym życiu. Nie pamiętam dnia, kiedy powiedziałeś do mnie: synu. Biłeś mnie, katowałeś mnie jak psa. Nawet nie wiesz, jak cierpiałem, kiedy zostałem sam. To ostatnie nagranie związane z tobą. Zapisuję słowa, te wspomnienia mnie bolą. Piszę te słowa, ponieważ chcę cię pożegnać. Raz na zawsze w moim życiu zamykam temat. Jedyne, czego chciałem, to twojej miłości. Biłeś mnie, katowałeś bez litości. Dla mojej rodziny nie będę taki jak ty. Chuj siebie nie wzór, jebany skurwysyn. Wyżywałeś się za swoją przeszłość. Tak naprawdę w tobie żyje tamte dziecko. Dlaczego wyżywałeś się na mnie nawet za 10 lat? I tak ci nie wybaczę. Nadal płaczę, nadal wciąż twojej winy. Pamiętam, jak znęcałeś się nade mną bez przyczyny. Pamiętam, jak dusiłeś mnie jednorazówką. Nadal jest mi smutno, nie do zobaczenia jutro. Za każdym razem, jak nie biłeś, to nie czułem strachu. Tak bardzo chciałem, abyś był moim tatą. Chciałem być przy tobie, chciałem mieć ojca. Nigdy ci nie wybaczę, będę pamiętać do końca. Pamiętam wszystkie wyraźne sińce, moje łzy, których nawet dziś nie zliczę. Kazałeś mi rozbierać się przed sobą, kurwo. Dzisiaj, tato, nawet bym na ciebie nie splunął. Śpałeś, wiem, miałeś problem ze sobą. Agresja, zniszczyłeś to, co miałeś obok. Pamiętasz, jak leżałem wtedy na podłodze. Kopałeś mnie bezlitośnie, o tym nie zapomnę. Na mamy głowie rozbiłeś szklany dzbanek. Pamiętam, jak krwawiła, nie płakała wcale. Nienawidzę świąt Bożego Narodzenia. Dlaczego przed świętami wciąż musiała być afera? Dostawałem w pierdol za damski chuj. Choinka, życzenia, wszystko miało być luz. Podejdź do mnie, podziel się opłatkiem. Nienawidzę świąt, już nie jestem małolatem. Pamiętam wyraźnie wszystkie obdukcje. Traktowałeś mnie jak śmiecia, nadal tego nie rozumiem. Gdy płakałem z bólu, to kazałeś przestać. Bolesne sińce na ciele małego dziecka. Nauczyłeś mnie nie być takim samym jak ty. Lekcja życia, upokorzenie, wstyd. Moje łzy wracają do mnie. Wyrządziłeś mi krzywdę, której nigdy nie zapomnę. Tyle lat czekałem na to, aż się zmienisz. Stracony czas nadziei, ten czas nadziei. Nigdy nie powiedziałeś, że jesteś ze mnie dumny. Nie powiedziałeś, że mnie kochasz, chuj z tym. Nigdy nie byłeś dla mnie wzorem. Zawsze byłeś moim największym wrogiem.